81वें वर्तमान देहपाते मुमुक्षु देहांतर ग्रहे संशय मुक्त्वा देहपाते देहांतर ग्रह के लिए संशय मुक्त्वा निश्चायक सद्भावान निश्चयम दर्शयन उक्तम संशयम शिथिलयति। पहले तो संशय का सिद्धांत, अभी निश्चायक है, निश्चय को दिखाते हुए संशय का शिथिल करते, संशय निश्चय अत अथैतयोरिति तथा शोधनार्थातिलङ्घिनां सुखदुःखादि संदृष्टेर् न चाप्यस्तिह संशयः। अथ एतयोरेव न कतरेण च न कतरेण च न जायसे मिलेश कर तृतीय बंधा कहा। चोदनार्थातिलंघिनाम भीत अर्थ को उल्लंघन करने वाले के लिए जो भीत कर्म नहीं करते निषिद्ध कर्म करते, तो ये दोनों कर्म से पितृलोक विद्या से देवलोक उत्तर दक्षिण दोनों मार्ग नहीं होता है कतरेण च न। तो सुख दुखादि संदृष्टे सुख दुखादि दिखता है विहित उल्लंघन करने पर, न चाप्य अस्थि है संशय, इसमें कोई संशय नहीं निश्चय ही है आगे जन्म मरण को प्राप्त करते हैं। यथा केवल कर्मवताम समुचानुषायीनाम च देहपाता ऊर्ध्वम दक्षिणोत्तराध्व संबंध श्रुत। केवल कर्म करें तो कर्मणा पितृलोक दक्षिणान मार्ग, और कर्म उपासना समुच्चय करने पर केवल कर्म होता है समुच्चय अनुसाई नाम उपासना समुच्चय करने पर विद्या देवलोक देह पाता दुर्धम दक्षिणोत्तर अध्व मार्ग संबंध कहा गया। तथा अधुनातन सुख दुखादि दर्शन अनुसार न अभी सुख दुख दिखता है, ये कैचित विधि निषेध अतिक्रमशिला दिष्टा, विधि निषेध अतिक्रम करने वाले दिखते हैं। तेषाम विद्याकर्म बहिर्मुखा नाम दोनों विद्याकर्म बहिर्मुख विधि निषेध अतिक्रम करने वाले वर्तमान देह पाते सती अथ एत पथोर न कथर न च न इमानी छिद्राणी दोनों मार्ग में नहीं जाते इत्यादि के द्वारा तृतीय स्थान संबंध अत्यल्प सुख है। तृतीय स्थान दुख बहुत है, बहुतर दुख महात्मक कहा गया क्षुद्र जंतु भाव जाय स्मृष कर जन्म मरण श्रुति में कहा। अतो मुमुक्षुरपि ज्ञान कर्म शून्य से देहांतर ग्रहे न संशय, ज्ञान कर्म नहीं करेगा तो देहांतर ग्रहण होगा संशय नहीं। कर्माधिकारिणो ही मार्गद्वय हेतु भावे देहांतर ग्रह श्रुते, कर्माधिकारी है यदि मार्गद्वय के हेतु कर्म नहीं करेगा उपासना नहीं करेगा तो देहांतर ग्रहण करता है। जो तृतीय कहा गया ज्ञान कर्म नहीं करेगा तो तृतीय मार्ग कहा गया नश्च सा मुमुक्षु व्यतिरिक्त विषय, तो मुमुक्षु व्यतिरिक्त के लिए श्रुति कही गई तृतीय मार्ग इति न। वीतत्वाच आश्रम कर्मापि तिनायन तस्यापि धर्माधिकृतत्वेन संकोच विघात, ये ब्रह्मसूत्र वीतत्वाच आश्रम कर्मापि तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद में 32-34 विहितत्वाच आश्रम कर्म, मुमुक्षु को विहितत्वाद आश्रम कर्म में सब करेगा सब कर्म करने के लिए क्या, इसलिए कर्म विधान किया नहीं करेगा तो पाप होगा तो दुर्गति को प्राप्त करेगा। तस्यापि धर्म अधिकृतत्व न, मुमुक्षु भी धर्म में अधिकारी है, कर्म करना चाहिए उसके लिए विहित है आश्रम धर्म। संकोच होगा, संकोच नहीं कर सकते कि वो केवल मुमुक्षु भिन्न के लिए कहा गया मुमुक्षु ने ऐसा नहीं। न तस्य निषिद्ध त्यागित्वा न क्षुद्र जंतुत्व, मुमुक्षु निषिद्ध कर्म नहीं करेगा तो क्षुद्र जंतु को प्राप्त नहीं करेगा। वीत त्यागितया तत्फला भक्तोस्यापि दुखत्वात् दुसाधनत्वात्, किंतु विहित त्याग विहित कर्म नहीं करेगा तो तत्फला भक्तोस्य तत्फल प्राप्त नहीं करेगा, विहित कर्म फल स्वर्ग आदि तो दुस्साधन तो दुख का साधन है, भीत को उल्लंघन करेगा तो दुख प्राप्त करेगा। न चे नित्यादि अनुष्ठान न तृतीय स्थान संबंध तसे विफल तो उपगमात, नित्य अनुष्ठान करने से नित्य नैमित्त का अनुष्ठान करने से तृतीय स्थान संबंध नहीं होगा कि इति न तसे विफल तो उपगमात। अब तो नित्य कर्म को विफल मानते तो नित्य कर्म से विहित उल्लंघन निषिद्ध कर्म का तृतीय स्थान संबंध का निषिद्ध कैसे होगा। तथा से ज्ञान कर्म न अभावात मुमुक्षुर न मुख्य, ज्ञान कर्म दोनों नहीं तो मुख्य तो नहीं होगा ना भी संस्कृति रीति संसार भी नहीं होगा। यदि कष्टाम बतासो दशाम आभिषेत तो दुख कष्ट दशा को प्राप्त करे, एक ऐसा संभव ऐसा नहीं है। ज्ञान कर्म नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगा और मुख्य मुमुक्षु को मुक्ति नहीं होगा संसार भी नहीं होगा, संसार प्राप्त करेगा तो उत्तरायण दक्षिण मार्ग नहीं जाएगा तो कर्म नहीं करेगा निषिद्ध कर्म क्या तो दुख प्राप्ति के लिए तृतीय स्थान को प्राप्त करेगा। निराकर्षित चाहिए कभ विकत्व जो एक जन्म में सारे कर्म मिलकर भोग दे देगा और इसी जन्म में कुछ नहीं कर्म करेगा तो आगे मुख्य हो जाएगा, कोई जन्म का कारण कर्म नहीं रहेगा उसका निराकरण करेंगे। अतो वर्णित चरित्रश्यापि देहांतर निश्चितम इति अज्ञस्य न मुख्य आशा इति भाव। वर्णित चरित्र जैसे आप कहते हो इसे कोई करे तो भी देह अन्य देह प्राप्त करेगा, अज्ञानी की अज्ञान ज्ञानी के न मुख्य आसन काम्यादेर अश्विनी जन्मनि सर्वथा त्यागे भी जन्मांतरिया ततो बंध सिद्धेर अमुक्ति रुकता। तो इसी जन्म में काम्यादि कर्म छोड़ दिया निषिद्ध कर्म छोड़ दिया तो भी अन्य जन्म में कर्म किया था उसे बंध सिद्धि अभी कही अमुक्ति कही। यत्तु नित्यादि अनुष्ठानाद अकरण निमित्त प्रत्यवाह निवरणाद न तत्कृतम अस्य देहांतरमिति तत्राह। नित्य नैमित्त कर्म कन से जो अकरण निमित्त प्रत्यवाह का नाश हो जाए निवृत्ति हो जाए प्रत्यवाह का अकरण निमित्त प्रत्यवाह निवरणाद विनाश हो जाए प्रत्यवाह के निवृत्ति हो जाएगी निवरणाथ। हाँ निवरणाथ निर होगा तो निर्वाह हो जाए, निवरणाथ हो तो नाश करता है। न तत्कृतम अस्य देहांतरम तो नित्य अकरण निमित्त देहांतर नहीं होगा तत्र नित्य से नित्य करणे दोष तत्क्रियायां न यद्यपि अन्यतोसौ स्वभावाद्वा न तो मानेन वार्यते। नित्य से आकरण दोष जो नित्य अनुष्ठान से दोष तत्क्रियाम यद्यपि न वर्तते तत्क्रियाम न यद्यपि फिर भी करेंगे तो नित्य कर्म अनुष्ठान निमित्त जन्म नहीं होगा किंतु अन्य तो सो स्वभावाद वा माने न तो बारित प्रमाण से वारण नहीं होता है। अन्य तो पूर्वजन्म अनुष्ठित कर्म से आगे कर्म प्राप्त जन्म प्राप्त कर सकता है स्वभावाद वा अन्य तो स्वभावाद वा दो प्रकार है नित्य। टीका में अस्मिन् जन्मनि साकल्येन नित्यादि अनुष्ठानात् वर्तमान तद अकर्ण प्रयुक्त प्रत्यवाय प्रसुत देहांतरग्रह भावी नित्यादि कर्म करेगा तो वर्तमान जन्म में अकर्ण निमित्त जो प्रत्यवाय होता है वो तो प्रत्यवाय के कारण देहांतर प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि नित्यादि कर्म करेगा। किंतु जन्मांतरियाद अकरणाद अन्य जन्म में नहीं किया था उसे पाप से जन्म प्राप्त करेगा। पाप देश निवास अभ्यास आदिर स्वभाव क्या कहा, पाप देश निवास अभ्यास आदिर पाप देश निवास अभ्यास आदि पाप देश निवास में रहना उसे भी स्वभावाद एक हो गया जन्मांतरीय अकरणाद और अथवा पाप देश निवास बहुत स्थान में रहा उसे जैसे पुण्य देश रहने से पुण्य होता है कहलाया था, पाप देश में नहीं गया तो भी पाप होगा ये स्वभाव हो गया। कुछ नहीं करने पर भी वो देशवास से भी पाप होगा उद्भवतः प्रत्यवास्य प्रत्येगात्म अशक्यत्वात् तत्कृत जन्मांतर प्राप्ते न मुक्ति अथ। इसलिए प्रत्यवाय होगा तो तत्कृत जन्मांतर होगा, मुक्ति नहीं होगी। जन्मांतर संचित करणादि हेतु क दुरित जातस्य अहिक नित्यादि अनुष्ठान जन्य अपूर्वत्व न आसात न मुक्ति विरोध। जन्मांतर संचित अकरणादि हेतु का दुरित जात, अन्य जन्म में क्या था जो अकरण के कारण पाप होता, वो दुरित का जितने दुरित सब अहिक नित्यादि अनुष्ठान जन्य अपूर्वत्व न आसात। इसी लोक में इसी जन्म में नित्य नमित्य कर्म करने से जो अपूर्व होता है, अपूर्व से पूर्वजन्म जन्मांतर जो कर अकरण के कारण पाप हुआ था सबका नाश हो जाएगा। न मुक्ति विरोधिता, मुक्ति का विरुद्ध नहीं होगा, जन्मांतर का कोई विरुद्ध नहीं होगा, नाश हो गया तो पूर्व जन्म कृत पाप में पाप के कारण मुक्ति विरुद्ध नहीं होगा, विरुद्ध नहीं होगा। इति आशंक कहते हैं नित्यादि नित्यादे परमिष्टं चे उपात्त दुरित क्षय तथा प्यागामी दोषेष्वा शंका पूर्ववद उद्भवेत। नित्यादे फलम उपात दुरित क्षय इष्टम चेत, यदि नित्यादि का फल उपात दुरित क्षय इष्टम यदि मानेंगे तथापि आगामी दोषेषु पूर्ववद आशंका उद्भवेत। तो उपात दुरित क्षय आगामी दोष में तो शंका होगी, आगे दोष कुछ कर सकता है। 83 अतीता करणादिकृत दुरितादे आधुनिक नित्यादिना निर्हरण भी अतीत दुरितादि का नाश हो जाएगा अभी नित्य नमित्य कर्म से। भविष्यत अकर्ण कारण को दोषाधीन शरीरांतर ग्रह शंका दुर्बारा इति परिहरति। आगे भविष्यत में अकर्ण कारण जो नित्य कर्म नहीं करेगा, अकर्ण अनुष्ठान के कारण दोष के से शरीरांतर ग्रह शंका हो, इससे शंका हो सकती, तथापि आगमाय दोष आशंका है। अस्तु यह संशय इतेतद लक्ष्य इति पूर्ववद संशय लक्ष्य इति एतत् अस्तु यह संशय इतेतद लक्ष्य इति अस्तु यह संशय इतेतद लक्ष्य इति पूर्ववद पहले कहीं था अस्तु यह संशय संशय पक्ष से असिद्धि होगी, संशय उनसे से मुख्य निश्चय नहीं होगा। हैं हाँ संशय तो भवति एव पक्षादि होता, हाँ संशय है तो पक्षासिद्धि पूर्ववद दोष होगा। नन भविष्यद अकरणम मुमुक्षुर अहिकम आमुषिकम वा, भविष्य में नित्य निमित्त नहीं करेगा इसलिए जन्म में या तो परलोक में नाद्य प्रत्यहम उपात नित्यादेश तथा विधा करणाभावात्। कहते प्रतिदिन जो प्राप्त निमित्त नित्यादि कर्म है तथा विधा अकर्ण अभावत, अकर्ण का अभाव नहीं रोज कर लेगा, अकर्ण ही अभाव नहीं होगा। न द्वितीय कहेंगे परल और दूसरे जन्म में वर्तमान देहांते मुक्तिर आवश्यकत्वात्, वर्तमान जन्म देह के समाप्त में मुक्त हो जाएगा, आगे आमुष्मिक अकरण तो नहीं होगा, जन्म कैसे होगा। अनभीष्ट इति अनभीष्ट फलानांच दुरितत्वाक्षयो भवेत् नत्वाभ्युदयिकानां स्यादभीष्टत्वाक्षयस्तव। नत्वाभ्युदयिकानां स्यात् नत्वा भ्युद इका नांस्य। अच्छा स्यात नत्वा भ्युद इका नांस्या दभिष्टत्वात् क्षयस्तव स्यात गए हैं आठवें नत्वा भ्युदयिका नांस्या दभिष्टत्वात् क्षयस्तव अनभिष्ट फलानां च दुरितत्वात् क्षय भवेत्। अनभिष्ट जो अनभिष्टम फलम येषाम कर्मणाम उनके दुरितत्वाद उनका तो नित्य कर्म से क्षय हो जाएगा। न तो आभ्युदयिका नाम अभिष्टत्वाद तब क्षय, जो आभ्युदयिका नाम अभिष्ट है अभ्युदय के लिए जो कर्म है पुण्य कर्म, पूर्व पुण्य कर्म संचित है पूर्व जन्म का, नित्य कर्म से तो उसका नाश नहीं होगा तो अभिष्टत्वाद नष्ट नहीं होगा। चौरासी धर्मेण पापम अपनुद्यत इति श्रुतेर अनिष्ट हेतुत्वात् दुरिता नाम अशेषत्व नित्यादिना क्षय मानेंगे। धर्म नित्य आदि कर्म नित्य नमित्य कर्म करेगा तो जो अनभिष्ट फल पाप कर्म उनका क्षय हो जाए। सुकृता नाम अभ्युदय उपायिका नाम इष्ट उपायत्वाद अविरुद्धात् तस्माद् अध्वस्तेर अनारब्धातीत आगामी सुकृत दुष्कृतम देहांतरम अस्य दुर्भारम्। सुकृता नाम अभ्युदय उपायिका नाम अभ्युदय का जो साधन है इष्टोपाय है इष्ट साधन है, अविरोधात नित्य कर्म के साथ है उसका अविरोध नहीं, तस्मात अध्वस्य नित्य निमित्त कर्म से यही पुण्य कर्म नित्य धर्म नष्ट नहीं होगा। अनारब्ध अतीत आगामी सुकृत दुष्कृतम अनारब्ध अतीत आरब्ध से भिन्न अतीत और आगामी दोनों आगामी सुकृत दुकृतम हाँ सुकृत कृतम आगामी सुकृत कृतम पुण्यकृतम देहांतरम से दुर्भार पर देहांत मिलेगा मुक्ति नहीं होगा। सुकृता नाम अपनी दुष्कृतवत मुमुक्ष प्रति अनिष्टत्व अविशिष्टम इतर श्यापीति अतिदेशाधिकरण न्यायादि संकते। जैसे मुमुक्ष के लिए सुकृत पुण्य अनिष्ट है दुष्कृत के समान सुकृत पुण्य भी अनिष्ट मुमुक्षु के प्रति अभिशिष्टम इतर श्यापीति अतिदेशाधिकरण एक नंबर टिप्पणी दिया इतर श्यापी एवं अनिष्टम इतर श्यापी एवं सूत्र है ये इतर श्यापी एवं असंशेष पातेतु इति अधिकरण इतर श्याप्य एवं असंशेष पातेतु इतर कहन से जैसे पहले पाप के लिए कह दिया नष्ट हो जाएगा पुण्य श्यापी असंश्लेष ज्ञान होने के बाद पुण्य का संबंध नहीं होगा रति तो पुण्य का नष्ट हो जाएगा अप्रार्ध पाते तो तत पूर्वम तदधिगम उत्तरा पूर्व गयो अश्लेष विनाशो। इसके पहले सूत्र आया था तद अधिगम उत्तरा पूर्व गयो अश्लेष विनाशो ज्ञान होने के बाद उत्तर पाप का अश्लेष पूर्व का विनाश होगा ऐसे तद्विपत्ति साथ कथन किया गया पूर्वोत्तर पाप ज्ञानानंतरम क्षय कर दिया। इसके बाद ये आया ये अधिकरण इतर श्यापी एवं इतर श्यापर पाप के लिए तदनंतरम इतर श्यापी इत अधिकरण अच्छा पहले पाप के लिए हो गया अभी पुण्य के लिए पुण्य श्याप आश्रय से विनाश हो अति दिश्यति पुण्यकर्म का आश्रय से आगे का आश्रय से पूर्व का विनाश हो पूर्व पुण्य से ज्ञानानाश ज्ञानोत्तर पुण्य से तो आश्रय से कहा तो पूर्व पक्षी कहता है वो भी तो उसके लिए नाश होता है मुमुक्ष के प्रति पुण्य भी अनिष्ट है तो नय संकते सर्वेशा सर्वेशा दुष्टता चेत श्याम न विधानाद दुष्टता ना पिशेनादि तुल्यत्वम फल दोषेण दुष्टता। सिद्धांत ने कहा नित्य नमित्य कर्म से अनभिष्ट फल इसे कर्म का तो नाश हो जाएगा किंतु पुण्य कर्म का अभ्युदय फल वाले कर्म का नाश नहीं होगा। तो पूर्व पिछले कहता है सर्वेशा दुष्टता चेत मुमुक्षु के लिए पुण्य पाप दोनों ही दुष्ट है दोनों दुष्ट दोषयुक्त है इसे नित्य नमित्य कर्म से पुण्य पाप दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। इति चे न विधानात अदुष्टता, विधान के आगे तो पुण्यकर्म दुष्ट नहीं है, अदुष्टता। विधान के आगे पुण्यकर्म मुमुक्षु के लिए सब दुष्ट है, पुण्य वो नहीं चाहता, किंतु पुण्यकर्म विधान किया तो दुष्ट नहीं है। तो फिर कहेंगे विधान कर्ण से दुष्ट क्या नहीं थे, विधान तो सेना का विधान किया, सेना न विचरण तो सेना का विधान किया तो दुष्ट है या नहीं, दुष्ट है। तो सेने के समान ये हो जाएगा ना भी सेनादि तुल्यतम फल दोष दुष्टता, सेन का तो फल दोष से दुष्ट हुआ, और जो यागादि कर्म विधान किया गया नित्य कर्म वो मुमुक्षु के लिए इष्ट नहीं किंतु दुष्ट नहीं होगा, फल तो उसका अनिष्ट नहीं है। सेना का फल नरक होने से सेना के विहित होने पर भी दुष्ट हुआ, किंतु जितने विहित सब पुण्यकर्म दुष्ट नहीं अदुष्ट है, विधानाद अदुष्टता। विहितस्य विधि सामर्थ्यात मुमुक्षु प्रति भी न दुष्टता, विहित कर्म विधान किया गया इसे मुमुक्षु के प्रति भी दुष्ट नहीं, न विधानाद अदुष्टता। निषिद्धम ही दुष्टम न विहितम, दुष्ट दोष होता तो निषिद्ध कर्म कहेंगे, विहित को नहीं। तस्य तो भोगादेव अज्ञम प्रति शांति, भोग से ही अज्ञान से निवृत्ति होगी। नन विहितत्व न अदृष्टत्व प्रयोजकम, पूर्व पक्षी कहता है अदुष्ट होने के लिए विहितत्व प्रयोजक नहीं, क्योंकि सेना का तो विहित है किंतु अदुष्ट नहीं, सेना तो व्यभिचारा था, अदुष्टत्व जत्र विहितत्व तत्व अदुष्टत्व उसका व्यभिचार सेना के हुआ, तत्र सेनादि तुल्यता न आदिपद है न, जैसे सेने आगे है संदस एकत्रिक आदि कर ग्रह, संदंश एकत्रिक दो अलग अलग दो नंबर टिप्पणी दिया, संदंश है ना अभिचर्य मानो यजेत एकत्रिक पिता तो से एकत्रिक वो कर्म है, नाम है संदंश कर्म है, कर्म है संदंश का अर्थ है, किंतु यहाँ जैसे सेन अभिचरण में सेन याग का नाम संदंश एक याग है, एकत्रिक भी याग है, ये सब ऐसा हिंसा के लिए अभिचार्य कर्म है। नहीं सोमादिना सेनादिना तुल्यत्म अनिश्चित फलत्वा, सेनादि के साथ सोमादि आग तुल्य नहीं होगा, अनिषिद्ध फलत्वा, सेन का फलत्व नरकादि निषिद्ध, सेनादि तो न हिंसादि फलम निषिद्धम, न हिंसादि निषिद्ध है, सेन का फल क्या है हिंसा, शत्रु फल हिंसा जो कि निषिद्ध है, और सोमाध्याय का फल निषिद्ध नहीं है। तथा च फल से निषिद्धत्व न दुष्टत्वात्, सेना का दुष्ट हुआ फल से निषिद्धत्व न, अधिकारी अभाव तो न साधना से विधि, साधना से विधि है नहीं, विधि है नहीं, उत्तम ही उद्देश्य फलत्व न सेनादु न विधेयता भावना विधिप्येश फलांसाद विनिवर्तते, उद्देश्य है सेना का बहिर्मरण काम को उद्देश्य करके विधान किया, फलत्व न वो फल हो गया शत्रुमरण फल, सेनादु न विधेयता हिंसा ही फल होने से हिंसा को उद्देश्य कर विधान किया, इसलिए उसका फल निषिद्ध होने के कारण विधेय नहीं, फल विधेय निषिद्ध होने से भावना विधिरा पी ऐसा फलांसात, तो सेना अभिचरण अजेत में जो भावना की विधा है विधि है फलांसात विनिवर्तते, फलाम किम भावित फलांश विनिवर्तते, फल उसकी हिंसा है इसे विधि नहीं हुआ। सेना समाधु तो अधिकारी सद्भावात अविकल विधि, समाधि में तो अधिकारी है विधि में विकल है अंशत्रयोपद विधि है, यथाहु फलोत्व च यत् कर्म नानर्थे नानुबध्यते केवल प्रीति हेतुत्वात् तद्धर्मत्व कीर्त्यते, फलोत्व जो कर्म अनर्थ से युक्त नहीं है केवल प्रीति सुख का हेतु धर्मत्व कहते, उपपादितम च सेना अग्नि समय वैषम्यम चोदना सूत्रे, अतः सेनादिर विहितत्वमेव नेति कुतो व्यभिचार, सेन अग्नि समय में वैषम्य दिखाया, अग्नि समय स्वयं हिंसा है पशु हिंसा किंतु विहित है, और सेन याग विहित है हिंसा विहित नहीं, हिंसा उद्देश्य फल हुआ जो कि निषिद्ध है, सेना का फल हिंसा निषिद्ध है, और अग्नि समय पशु आलम्बन हिंसा विहित है फल फल निषिद्ध नहीं फल विहित है, वो महिंसा सर होता नहीं का अपवाद होगा, किंतु सेना विचरण में हिंसा ही उसका फल होने के कारण वह निषिद्ध है, विहित नहीं, तो याग विहित है। तो यहाँ वैषम्य चौदना सूत्र में प्रथम सूत्र में विधान किया, सेना आदि विहित है, विहितत्व में न विहित नहीं है, व्यभिचार कैसे सेना होता, विहित होने पर भी पुण्य होगा, विहित पूर्व सिद्धांत ने क्या कहा, पुण्य कर्म विहित है तो दुष्ट नहीं होगा, तो पूर्व पिछले ने कहा विहित होने पर सेना आग दुष्ट है, क्योंकि सेन में विहित तो ही नहीं है, इससे दुष्ट का व्यभिचार नहीं है। उक्तोपायवत्वपि न मुक्ति कर्मांतरण देहांतर संभवात इति निरुद्ध सिद्धांतमेव आदाय जोदय। उपायवत्वपि न मुक्ति, ऐसे उक्त उपाय जैसे पूर्व पिछिता कहे, करे कोई तो विमुक्ति नहीं, कर्मांतरण देहांतर संभवात, अन्य कर्म कुछ पुण्य अतीत गामी पुण्य कर्म से देहांतर संभवात इति निरुद्ध, अभी दोनों तरफ से निरुद्ध हो गया पूर्व पिछि, सिद्धांत में भी आदाय चौदह थे, सिद्धांत को लेकर के उसके पर आक्षेप करता है। ऐकात्म ज्ञान तश्चे स्याद व्यर्था कर्म प्रधानता, प्रधानत्वं च विद्यायास तमेतमिति दर्शितम्। ऐकात्म ज्ञान तश्चेद मुक्षी मुक्ति कर्म प्रधानता व्यर्था, कर्म को प्राधान्य कहेगा व्यर्थ है, ज्ञान के लिए कर्म प्रधान बताया, कैसे प्रधानत्वं च विद्याया तमेतम इति दर्शितम, तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविधि सन्ति अज्ञान दान, तो विविधिशा के द्वारा ज्ञान को प्रधान बताया, ज्ञान से उसका यज्ञ आदि को प्रधान बताया, यज्ञ से ज्ञान होगा, तो ज्ञान से यदि होगा तो यज्ञ आदि प्रधान विधान करना व्यर्थ है। उक्तोपाय अनुष्ठात हो शुद्ध बुद्धेर ऐक्य धिया सर्वकर्म ध्वस्तेर मुक्ति, उपाय अनुष्ठान शुद्ध बुद्धि से ऐक्य ज्ञान से सर्वकर्म ध्वंस मुक्ति, तरी तद्वंसिनो ज्ञानादेव तत्संभवात कर्मणाम साक्षात मुख्य तुतम मानफलहीन मिथ्या। चौदह थी ऐकात्म ज्ञान तस्य स्याद, अच्छा तो पूर्व ये सिद्धांत ये कहता है इसी प्रकार कर्म करके उक्तोपाय अनुष्ठात शुद्ध बुद्धि ऐक्य दिया, जैसे पूर्व पिछ कहता है इसे उपाय अनुष्ठान करेगा, अंतगुण शुद्ध होने के बाद ऐक्य ज्ञान होगा तो सर्वकर्म अनुष्ठ होकर मृत्यु हो जाएगी, तरी तद्वंसिनो ज्ञानादेव तो हो फिर ज्ञान से मुक्त मुख्य हो जाएगा, कर्म को मुख्य माना ये पूर्व पिछि दर्शितम तथा उक्ते न मार्ग न संस्कार करना सिद्धांत में आदय शोधयति पूर्वपिषि ऐकात्म ज्ञान तस्य स्याद व्यर्थकर्म प्रधानता, तो उक्तोपाय अनुसार तो शुद्ध बुद्धेर ऐक्य धिया सर्वकर्म ध्वस्तेर, शुद्ध बुद्धेर ऐक्य सर्वकर्म ध्वस्ते मुक्ति, तरी तद्वंसिनो ज्ञानादेव संभवात कर्म साक्षात मुख्यत्व मानपरहीन व्यर्थ कर्म प्रधानता। मैं सिद्धांत कहता है तो मानफलहीन ध्वंसिनो ज्ञानादेव संभवात कर्मणाम साक्षात मुख्य हेतुत्व मानफलहीनम, सिद्धांत कहता है कर्म साक्षात मुख्य हेतुत्व मानफलहीनम इतिहास व्यर्था कर्म प्रधानता। तो पूर्वपिशी का ऐकात्म ज्ञान तश्चेत पूर्वपिशी कहते नहीं, अंतगण से जैसे पूर्वपिशी कहता है यथोत उपानुष्ठान करेगा अंतगण शुद्ध होने से एकात्म ज्ञान हो जाएगा, एकात्म ज्ञान से तो पाप नष्ट होने से मुख्य हो जाएगा, नहीं पूरा पिछी कहता है पूरा पिछी का इतने एकात्म ज्ञान तस्य स्यात, एकात्म ज्ञान जो सिद्धांत मानता है इस प्रकार नहीं, पूरा पिछी कहता हम जैसे उपाय कहते हैं अनुष्ठान करने पर अंतकरण शुद्ध होने पर अद्वैत ज्ञान हो जाएगा, अद्वैत ज्ञान से पाप नष्ट होकर मुख्य हो जाएगा। तो हमारे जो उपाय उपाय ठीक हुआ, ऐसे उपाय करेगा तो अंतगुण शुद्धन से ज्ञान होगा, ज्ञान से मुक्त हो जाएगा। ऐसा यदि मानोगे तो सिद्धांत कहता है व्यर्था कर्म प्रधानता, कर्म को प्रधान मानना व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञान से मुख्य हो जाएगा तो कर्म को मानना क्या जरूरत है। ये देखो उपाय उक्तोपाय अनुष्ठात हो शुद्ध बुद्धिर, उक्तोपाय अनुष्ठान करें तो अंतगुण शुद्ध होने पर एक दिया सर्वकर्म ध्वस्ती होने से मुक्ति हो जाएगी। ये पूर्व पीछे का कथन है। तरी तध्वंसित न ज्ञानादेव संभवाद, यदि सब कर्म सर्वकर्म ध्वस्त हो गया, ज्ञान से ही ज्ञान से ध्वंस हो जाएगा। कर्मणाम साक्षात मुख्य हेतु तो मान फल ही नम, तो फिर कर्म मुख्य क्या हेतु कहा गया, ये प्रमाण फल ही नम। सिद्धांति कहता है कर्म को मुख्य हेतु भी कहा गया ज्ञान के द्वारा, व्यर्था कर्म प्रधानता। ज्ञान से साक्षात मुख्य साधनत्व अप्रमाणिकम इत्याशंका है। तो पूर्व पिछली कहता कर्म प्रधान कहा, और सिद्धांति कहता ज्ञान मुख्य हेतु मुख्य का साक्षात साधन, तो ज्ञान भी मुख्य का साधन जो कहा ये अप्रमाणिकम। इसे सिद्धांति कहता प्रधानत्व विद्याया तमे तमें दर्शितम, विद्या प्रधान दिखाएगा। यज्ञ न विविधि संति कहन से यज्ञ हो गया साधन करण, विज्ञान हो गया प्रधान, ज्ञान प्रधान से ज्ञान से मुख्य हुआ तो ज्ञान से मुख्य होगा कर्म नहीं है। प्रधानत्व ज्ञान से आप साक्षात मुख्य साधन तो अप्रामाणिकम इति आशंका। प्रधानत्व विद्याया तमेतम दर्शितम, विविधता वाक्य न कर्मणा मुक्ति फल ज्ञान इच्छा साधनत्व विनियुक्तत्वात्, कर्म का विनियोग होगा मुक्तिफल का ज्ञान, ज्ञान के इच्छा का साधन है विविधता का साधन कर्म हुआ। ज्ञान से साक्षात मुख्य उपाय तो सिद्धि, ज्ञान साक्षात मुख्य का साधन है तमेव विदित्व अतिमृत श्रुतिश्च, इसलिए वो ज्ञान से हो जाएगा। और ये कर्म को प्रधान करना व्यर्थ है, और ये पूर्व पक्षी का मत का निराश होगा कि ज्ञान से मोक्ष होगा, ज्ञान से ही कर्म ध्वस्त होगा। और वैसे यथोत उपाय अनुष्ठान करेंगे अंतगुण शुद्ध होगा तभी ज्ञान होगा सब कर्म ध्वंस हो, तो जो कहते हो ज्ञान से हो जाएगा, कर्म को प्रधान मानना जरूरत नहीं। कर्म प्रधान नहीं है, प्रधान तो ज्ञान हुआ। जो ज्ञान प्रधान बताए पूर्व पक्षी कहता है कर्म प्रधान है तो ज्ञान क्यों प्रधान होगा, तो ज्ञान विद्या में प्राधान्य तमेतम भेजा अनुवचन ब्राह्मण विविध सिद्धि वाक्य से दिखाया कर्म के अपेक्षा ज्ञान प्रधान। नन पुरुष तंत्र तो अभावात इच्छायास तत्र कर्मणा न विनियोग, विविध दिशा के लिए कर्म का उपयोग सिद्धांत ने कहा। विविध दिशा तो इच्छा है ना, विविध दिशा वेदित इच्छा, इच्छा भी पुरुष तंत्र नहीं, इच्छा ज्ञान जैसे पुरुष तंत्र नहीं, इच्छा भी पुरुष कर्तंत्र नहीं, तो वहाँ कर्म का विधान क्यों करना। पुरुष तंत्र तो अभावत इच्छा है तत्र कर्मणा न विनियोग, कर्म का विनियोग इच्छा के लिए नहीं होगा। अतएव इष्यमाण ज्ञाने भी न तेषां विनियोग, तो यह इच्छा में जैसे कर्म का विनियोग नहीं हुआ, इष्यमाण ज्ञाने में भी कर्म का विनियोग नहीं, विविध दिशा में कर्म का विनियोग नहीं। और जो ज्ञान वेदितुम इच्छन्ति ज्ञान कर्म का फल कहेंगे, ज्ञान का साधन कर्म वो भी नहीं होगा, ज्ञान ही पुरुष स्वतंत्र नहीं है। इष्यमाण ज्ञाने भी तेषां कर्मणा विनियोग नहीं होगा, अतः तेषां मुख्य उपाय तमेव, इसलिए क्या हुआ कर्म मोक्ष का साधन, इच्छा का नहीं होगा, ज्ञान का नहीं होगा, मोक्ष का साधन होगा। पूर्व विषय का मतलब अतः तत तत उक्तेन मार्गेण कर्तृसंस्कार कारिणाम ऐकात्म ज्ञान तात्पर्य कर्मणामिति निश्चितम्। उक्तेन मार्गेण जैसे पूर्व पिछले ने कहा निश्चितादि वर्जन कर्त संस्कार कारिणाम, तो यज्ञ दान तपादि कर्म कर्ण से संस्कार होगा कर्ता में, एकात्म ज्ञान तात्पर्य कर्मणाम कर्म का तात्पर्य एकात्म ज्ञान में, यदि निश्चितम कर्म प्रधान हुआ कर्म से ज्ञान होगा। यज्ञादीनाम इच्छा ज्ञान तो अनृततंत्रो साक्षात अनन्वयात, यज्ञ आदि का इच्छा के साथ ज्ञान के साथ साक्षात अन्वय नहीं होगा, अनुतंत्र तो नृतंत्र नहीं है। ये न कहना चाहिए यजेत इत्यादि शास्त्रोक्त क्रमेण बुद्धिशुद्धि हेतु नाम, बुद्धिशुद्धि का हेतु ये कर्म हुआ। तृतीय श्रुतिया मुख्य हेतु ज्ञान परिवर्तन यज्ञ न तृतीय श्रुति है, तृतीय श्रुति फल क्या होगा? मुख्य हेतु ज्ञान परिवर्तन पुरुषार्थ पादे निर्णितम इत्यथ पुरुषार्थ अतः शब्दात् पुरुषार्थ अतः शब्दात् करके पुरुषार्थ पाद में ये ब्रह्मसूत्र में निश्चय हुआ। कर्मणाम यदि तो सिद्धांत मारे न कर्तृ संस्कार का नाम ये तो अतएव तेषा मुख्य उपाय तो अतएव हाँ तो मुख्य उपाय तो हुआ किंतु अब कम बुद्धि शुद्धि के द्वारा हुआ साक्षात नहीं। तृतीय श्रुतिया मुख्य हेतु ज्ञान परिवेशन हुआ तो ज्ञान परिवेशन हुआ यज्ञ ने विविधि संति में ज्ञान परिवेशन हुआ पुरुषार्थवाद नहीं तो पुरुषार्थ अतः शब्दार्थ कह करे कर्म ज्ञान के लिए हेतु कहा गया। तो इस विनियोग इष्यमान ज्ञान पहले यज्ञादीनाम इच्छा ज्ञान तो अनुतंत्र साधनाद अनन्वयाद साधना साक्षात अनन्वयाद येन केन चित इत्यादि शास्त्रोक्त क्रमेण बुद्धिशुद्धि हेतुनाम बुद्धिशुद्धि का हेतु क्या कर्म तृतीय श्रुतिया मुख्य हेतु ज्ञान पर तो ये हुआ बुद्धिशुद्धि येन केन यजति शास्त्र में विधान किया किसी पर करें तो याग हो गया अंतगुण शुद्धि का साधन। बुद्धिशुद्धि का हेतु है यज्ञ तृतीय यज्ञ है ना मुख्य हेतु ज्ञान में परिवर्तन हुआ साक्षात विधि नहीं मानने पर भी मुख्य हेतु ज्ञान में परिवर्तन हुआ पुरुषार्थवाद निर्णित हुआ। ननु कर्मणा संस्कार द्वारा ज्ञान हेतु यावज ज्ञानम अनुसारण से पूर्व जी कहता है ज्ञान होने तक तो कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि दृष्टफल है तसे दृष्टफलत्वाद ये संस्कार के द्वारा ज्ञान क्या हेतु अतः विविदिशा संन्यास असिधि तो फिर विविदिशा अवस्था में संन्यास कर्म संन्यास नहीं होगा। विविदिश को भी कर्म करते रहना चाहिए अंतगुण शुद्धि के ज्ञान होगा। अतः तेन तेन निस्सारता बुद्ध्वा कर्मणां वेद तत्त्वित् ऐकात्मज्ञानमन्वेति तपो मुषित कल्मषः वेद तत्त्वित् कर्मणां निस्सारतां बुद्ध्वा तेन तपो मुषित कल्मषः ऐकात्म ज्ञानम अन्वेति वेद तत्व को जानने पर कर्म निस्सार समझ ले अनित्य है और तप मुषित कर्म से तप से मुषित कर्म साहस्य एकात्म ज्ञान को प्राप्त करता है चाहता है। तपसा नित्यादिना निरस्त से अशुद्धि अधित वेदो वेदातम आपातन जानन तप के द्वारा अशुद्धि नष्ट हुआ अधित वेद वेदार्थ को सामान्य जान करके विवेकी नास्त्य कृत कृत न इत्यादि के द्वारा कर्मणाम अनित फलताम बुद्ध्वा निस्सारता तत्व विरत हो गया कर्म मुक्ति उपायम ज्ञान उद्देश्य श्रवणादि कर्तुम कर्म संन्यास करने कर्म त्याग करता है इति विविध दिशा संन्यास सिद्धि नहीं कर्माणि साक्षात मुख्य हेतु वह कर्म साक्षात मुख्य हेतु नहीं किंतु वैराग्यादि द्वारा न विवेक वैराग्य द्वारा अतः विरक्तस्य तेर न कृत्यमस्ति तद अनुसार तेर न कृत्यम इति तद न तद अनुसार इसे उसका अनुसार नहीं होगा। यानी तो से साक्षादेव साधनानि समदवानि तानि मोक्ष काम यावज ज्ञानम अनुतिष्ठति श्रवणादि आवृत्ति अधिकरण न्याय से न्याय आगे कर्म कर्म संन्यास पाठ है हाँ कर्म चाहिए कर्म नहीं कर्म संन्यास भी कर्म का जो संन्यास है ब्रह्मचारी न तद अभाव तो कथम ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जित संन्यास कर्म संन्यास ब्रह्मचारी के लिए कर्म प्राप्त नहीं तो कर्म संन्यास कैसे होगा ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जित कैसे होगा तत्र यस्तु यस्तु जन्मांतराभ्यासात क्षपिता शेष कामनः आदावेवाधिकारी स पुनः कर्म न वीक्षते। जन्मांतर अभ्यासात यस्तु क्षपिता शेष काम न आदोव अधिकारी सब पुनः कर्म न बीचते। जन्मांतर अभ्यास जन्मांतर में नित्यादि कर्म करने से क्षपिता से क्षपिता अशेषा कामना यश सारे क्षपिता अशेष कामना यश सब क्षपिता अशेष कामना आदोव अधिकारी प्रथमता में भी अधिकारी वैराग्य हुआ स कर्म न पुनः बीचते कर्म को नहीं देखता है कर्म नहीं करता है। यस्तु जन्मांतर अभ्यासाद अर्थात अतीत जन्मेशु नित्यादि अनुष्ठान बाहुल्यात नित्यादि अनुष्ठान बहुत कौन से पाप नष्ट हुआ। आदावेव प्रथमाश्रम ब्रह्मचारी अवस्था में ही विरक्त हुआ। अधिकारी ज्ञानार्थ श्रवणादि से संन्यास में अधिकारी किसके लिए संन्यास में ज्ञानादि ज्ञान के लिए श्रवणादि उसका अंग संन्यासी के लिए जो पहले अधिकारी है। अतः प्रथम एवं कर्म त्यजोपी पुनः श्रद्धा तद अनुष्ठान सद ब्रह्मचारी कर्म छोड़ दिया फिर श्रद्धा से अनुष्ठान करें। आद्य वयसी विषय भोगहीन सभी यून तद अभिलाष प्रवृत्तिवत प्रथम अवस्था में विषय भोगहीन है कि युवावस्था में विषय भोग करना चाहता है इसी वह पहले छोड़ दिया था आगे कर्म करने के लिए इच्छा तो कर्म करें इसे कहा न पुनः कर्म न विचते तत्र हेतु मह क्यों नहीं होगा। विरक्तस्य तु जिज्ञासोर माना नान्य व्यपेक्षणम् कर्मापेक्षा ही साध्यर्थे सिद्धेर्थे तदनर्थकम् जिज्ञास विरक्त से तो जिज्ञास और मानात अन्य व्यपेक्षण न अन्य व्यपेक्षण कर्म की अपेक्षा नहीं है। विरक्त से जिज्ञास अन्य से व्यपेक्ष कर्म अपेक्षा नहीं क्योंकि कर्म अपेक्षा ही साध्य अर्थ है यस्मात कर्म पे साध्य अर्थ है सिद्ध अर्थ है कर्म अनर्थक है कर्म की अपेक्षा तो साध्य के लिए स्वर्ग आदि के लिए सिद्ध ब्रह्म के लिए कर्म निरपेक्ष है कर्म अपेक्षा नहीं। ज्ञान से फलोपकारित्वेन कर्मापेक्षणीयम आग्नेयादिना प्रयाजादि अपेक्षावत इति आशंका। ज्ञान से फलोपकारित्वेन कर्मापेक्षणीयम जैसे आग्नेयादि कर्म का फल स्वर्ग के लिए प्रयाजादि होता है उपकारी फलोपकारी इस वह ज्ञान से कर्म फलोपकारित्वेन कर्मापेक्षण हो आग्नेयादिना प्रायजातिक अपेक्षा बोत इतिहासंख्या कर्म अपेक्षा ही साध्य अर्थे सिद्ध अर्थे कर्म की अपेक्षा नहीं। दश पूर्णमासे और प्रोक्षणादे शुद्धि द्वारा कर्मणाम ज्ञान स्वरूप उपकारी अंगत्वमेव इत्यत्र श्रुतार्थापत्ति प्रमाणित। दश पूर्णमासे और प्रोक्षण ब्रीहिण प्रोक्षति प्रोक्षण के द्वारा ब्रीहि शुद्धि के द्वारा प्रोक्षण से शुद्धि शुद्धि के द्वारा प्रोक्षण दश पुनर्वास का अंग हुआ ज्ञान कर्म जैसे दश पुनर्वास का अंग हो गया इसी प्रकार कर्माणाम शुद्धि द्वारा ज्ञान स्वरूप उपकार अंग हो जाए। प्रोक्षण ब्री शुद्धि के द्वारा दश पुनर्वास का अंग हुआ इस प्रकार कर्म भी अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान स्वरूप उपकारी अंग हो जाएगा इत्यादि श्रुतार्थापति प्रमाण करते वामदेव से वामदेवस्य मैत्रेय्या गार्ग्याश्चैव समञ्जसम् दर्शनं ब्रह्मचर्यादेश तथा प्राव्राज्य शासनात् दस गुणाश्वरी व प्रश्नादि कर्मणाम शुद्धि द्वारा ज्ञान सब हो जाएंगे। ये ठीक है, सिद्धांत कहते नहीं, सिद्धांत ही है, सिद्धांत शंका नहीं। दर्श पुरुक्षणादे दर्श पुनवाश्य संस्कार द्वारा अंग हुआ, कर्मणाम शुद्धि द्वारा ज्ञान स्वरूप उपकारी अंगतम, ज्ञान स्वरूप उपकारी, फलोपकार नहीं। पूर्वपक्षी का क्या था पहले, ज्ञान से फलोपकारित्व न कर्मापेक्षा पहले कहा था, किन्तु यहाँ फलोपकारी नहीं है। शुद्धि द्वारा ज्ञान स्वरूप उपकारी, ज्ञान स्वरूप के जनक हो गया कर्म शुद्धि के द्वारा, फलोपकारी अंगत्व में का स्वरूपोपकारी अंग कहने का अभिप्राय, फलोपकारी अंग नहीं, फलोपकारी अंग होता है प्रयाज, आराध्य उपकार मतलब दर्शमनाश कर्म करेंगे प्रयाज करेंगे तो स्वर्ग फल, किंतु कर्म ज्ञान का इस प्रकार फलोपकारी अंग नहीं। प्रोक्षण जैसे स्वरूप सन्निपत्य बार इस प्रकार पूर्व पक्ष पहले कहा था, ज्ञान से फलोपकारित्व न कर्मापेक्षणीय अग्नि आदि प्रयाज अपेक्षा होती थी आशंक्य करके, फिर कहा था कर्मापेक्षा साध्य अर्थ में सिद्ध नहीं। और उसके लिए अभी इसमें देते हैं, अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान का उपकारी हुआ, इसलिए अभी कर्म करना फलोपकारी का नहीं। फलोपकारी माने तो क्या होगा, ज्ञान हो उसके साथ कर्म होगा तो फल मिलेगा, कि तो वामदेव को गर्भ में ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान फलोपकारी अंग चाहिए, फलोपकारी अंग नहीं तो ज्ञान का फल जो सर्वभाव आत्मत्यादि सर्वभावपत्ति वो नहीं होना चाहिए, किंतु उसको फल वामदेव को हुआ गर्भ में वामदेव से। और मैत्री गार्ग्य में भी उनमें तो कर्म का अधिकार नहीं है, तो हाँ फलोपकारी अंग के ना ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञान तो उनका था। और दर्शनम ब्रह्मचर्य आदेश तथा समंजसम दर्शन ज्ञान था तथा ब्रह्मचर्यादेश प्राभाज्य शासन ब्रह्मचर्यादे प्रव्रजित उपदेश किया, इसे कर्म फलोपकारी अंग नहीं, शुद्धि द्वारा स्वरूपोपकारी अंग, पहले कर्म क्या उसे ज्ञान हुआ। गर्भस्थस्य वामदेवस्य मैत्री गार्ग्योश्च अस्मिन् जन्मने अनुसृत कर्म अभावेपि तत्व ज्ञान था तदेतत् पश्यन्निति वाक्येन। और मैत्री गार्गी ब्राह्मणाभ्याम श्रुति में श्राव्यते उनका ज्ञान था, ज्ञान हुआ था, मैत्री को ज्ञान हुआ था, गार्गी को ज्ञान था। तदेच जन्मांतर कर्मणाम परंपरा ज्ञान हेतुत्वम एतेवम अभ्युपगमे युक्तम, तो मानना पड़ेगा जन्मांतर कर्म भी परंपरा से ज्ञान हेतु हुआ, इसलिए फलोपकारी अंग नहीं। अंतगुण शुद्धि पर पहले क्या था, उतन्यान्यान्य जन्मानी तेस नूनम कृतम भवेत यत कृत्यम पुरुष नेह नान्यथा ब्राह्मण स्थिति, यहाँ पुरुष ब्राह्मण स्थिति नहीं हो सकता है। अन्यानि जन्मानि तेस नूनम यत पुण्यम कृतम यत कृतम भवेत तत् कृत्यम पुरुषेण, अन्य जन्म में अवश्य ही पुण्य कर्म किया था, नूनम कृतम यत कृतम तत् नूनम कृतम यत कृतम कर्तव्यम पुण्यकर्म अन्य जन्म में तत्कृतम भवेत, अन्यथा पुरुष ने यह ब्राह्मण स्थिति न। शुद्धि के लिए जो कर्म पूर्व जन्म में किया था तस्मात अहिक कर्म अभावी भी केशांची तत्व ज्ञानात् मुक्ति दृष्टि न तत्फलोपकारित्वम तेषामिति, यही अर्थ हुआ, यह लोग कर्म नहीं होने पर भी तत्व ज्ञान से मुक्ति हुई तो कर्म फलोपकारी अंग नहीं, ऐसे दर्श पुनवास करेंगे प्रयास नहीं करेंगे फल नहीं मिलेगा स्वर्ग, क्योंकि यहाँ ज्ञान से फल होने से मुक्ति होने से फलोपकारी अंग नहीं है कर्म। किंच यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत इत्यादि ब्रह्मचर्य आश्रमान ब्रह्मचर्याद आश्रमांतराच ज्ञान साधनत्वेन संन्यास विधानम, ब्रह्मचर्य आश्रम से और किसी भी आश्रम से ज्ञान साधनत्वेन संन्यास विधान किया, कर्मणाम ज्ञान प्रति फलोपकारित्व बारयति, कर्म ज्ञान के प्रति फलोपकारी नहीं, फलोपकारी हो तो कर्म तो चाहिए किंतु संन्यास विधान किया इसे फलोपकारित्व नहीं। स्वरूपोपकारी परंपरा से ठीक है, ब्रह्मचर्यादेव तथा प्रावज्य शासनात् समुच्चयात तथा शुद्ध संन्यास तथा दर्शनम ब्रह्मचर्यादि तथा प्रमाण ब्रह्म किसके समझे करना ब्रह्मचर्यादि तथा ब्रह्मचर्य ज्ञान ज्ञानार्थ प्रावज्य शासनार्थ ब्रह्मचर्य आदि ज्ञान सामंजस्यम ज्ञान ब्रह्मचारी को होगा प्रावज्य शासनार्थ वामदेवस्य मैत्रिया गार्ग्या शैव सामंजस्यम दर्शनम तथा ब्रह्मचर्यादि प्रावज्य शासनार्थ तथा समुच्चयार्थ तथा ब्रह्मचर्यादेश प्रावज्य शासनात् अपि ये सिद्ध हुआ ये हुआ फलोपकारित्व न फलोपकारित्व क्यों ज्ञान कर्म नहीं पहले हो गया वामदेवस्य मैत्रिया गार्ग्याश्च सामंजस्यम दर्शनम ज्ञान उनको हुआ ज्ञान हुआ क्या यह कर्म फलोपकारी कर्म अंग नहीं होने पर ज्ञान हुआ ज्ञान हुआ कर्म नहीं करते तो पूर्व जन्म कर्म से उनका ज्ञान हुआ तो ज्ञान के लिए पूर्व जन्म कर्म सहायक ही हुआ अथवा सह पूर्व जन्म कर्म से शुद्धि के द्वारा ज्ञान हुआ और ब्रह्मचर्यादि प्रभाज्य जो विधान किया उसे क्या सिद्ध होगा जन्मांतर कर्म से होगा इस जन्म कर्म के बिना होगा तो ज्ञान का फलोपकारी अंग कर्म नहीं ओम।